Am auzit într-o seară că nevasta mă înșeală. Stau la geam și-am s-o gândesc să văd cu cine o găsesc. Dacă-l prind am să-i tai gâtul cu toporul și cuțitul și pia. O dau afară dezbrăcat în pielea goală. Dacă-l prind am să-i tai gâtul cu toporul și cuțitul și pia. O dau afară dezbrăcat în pielea goală. Într-o noapte am stat la pândă, văd pe lângă mine o umbră se strecoară în casa mea și-apoi stinge lumina. Într-o seară am stat la pândă, văd pe lângă mine o umbră se strecoară în casa mea și-apoi stinge lumina. Dacă-l prind am să-i tai gâtul cu toporul și cuțitul și pia. O dau afară dezbrăcat în pielea goală. Dacă-l prind am să-i tai gâtul cu toporul și cuțitul și pia. O dau afară dezbrăcat în pielea goală. Fereastră, ascult ce se întâmplă în casă. Nu știu umbra ce-i făcea, că nevastă-mi-a râdea. Mă duc iute la fereastră, ascult ce se întâmplă în casă. Nu știu umbra ce-i făcea, că nevastă-mi-a ofta. Dacă-l prind am să-i tai gâtul cu toporul și cuțitul și pia. O dau afară dezbrăcat în pielea goală. Și cuțitul și pia. O dau afară dezbrăcat în pielea goală. Merg la ușă zăpăcit, nu mai știu cu ce-am lovit. Când am dat a treia oară, clanța de la ușă zboară. Merg la ușă zăpăcit, nu mai știu cu ce-am lovit. Când am dat a treia oară, clanța de la ușă zboară. Dacă-l prind am să-i tai gâtul cu toporul și cuțitul și pia. O dau afară dezbrăcat în pielea goală. Dacă-l prind am să-i tai gâtul cu toporul și cuțitul și pia. O dau afară dezbrăcat în pielea goală. Să cauți meu, înjurând de Dumnezeu, scot tot ce-s prin șifonier, poate dau de el. Intr-un casă cauți meu, înjurând de Dumnezeu, scot tot ce-s prin șifonier, poate dau de el. Dacă-l prind am să-i tai gâtul cu toporul și cuțitul și pia. O dau afară dezbrăcat în pielea goală. Dacă-l prind am să-i tai gâtul cu toporul și cuțitul și pia. O dau afară dezbrăcat în pielea goală. Să iasă și să fugă pe fereastră. pat să iasă și să fugă pe fereastră. Am rămas cu ușa spartă, cu acasă-l prind altă dată. Nevastă mai tras pe sfară, dar asta-i ultima oară. Că pun gratii la fereastră să nu poată să mai iasă. Nevastă mai tras pe sfară, dar asta-i ultima oară. Că pun gratii la fereastră să nu poată să mai iasă.